Dzień dobry Państwu, tu Trójka, już po 17:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 17 dzień marca, jest piątek, a jakże? Także serwis Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Piąta próba nieudana. W poznańskim sądzie znów nie ruszył proces oskarżonego o oszukiwanie starszych ludzi Arkadiusza L., pseudonim Hos, i jego brata. Co roku budżet Krakowa traci co najmniej 4,5 miliona złotych przez tych, którzy wyłudzają abonament w strefie płatnego parkowania. Rosja nie ma żadnych scenariuszy zakładających zajęcie opanowanego przez prorosyjskich separatystów Donbasu na wschodzie Ukrainy, zapewnia o tym rzecznik Kremla. Poznańskiemu sądowi już po raz piąty nie udało się rozpocząć procesu, w którym na ławie oskarżonych siedzą kierujący jednym z największych gangów oszukujących starszych ludzi metodą na wnuczka Arkadiusz L., pseudonim Hos, i jego brat. Mieli wyłudzić około 1,5 miliona złotych od seniorów w Niemczech, Szwajcarii i Luksemburgu. Proces nie ruszył, bo zatrzymanego wczoraj przez policjantów Hosa nie udało się doprowadzić do poznańskiego sądu, a jego obrońca mecenas Jacek Relewicz nie zgodził się na prowadzenie rozprawy bez udziału oskarżonego. Jak już został zatrzymany, to trudno, że tak się wyrażę, pozbawić go możliwości wypowiedzenia się. Ja przypuszczam, że nie było nakazu do prowadzenia przez sąd poznański, a skoro został zatrzymany, to trudno było to zrealizować w tak szybkim tempie. Przyczyny techniczne na pewno. W poznańskim sądzie sprawa nie może się rozpocząć od ponad roku. Wcześniej była w sądzie w Warszawie, mówi obrońca brata Hosa, Adama Eł., mecenas Paweł Sołtysiak. Tak, sądy w Polsce pracują, ale największa przewlekłość była w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Sprawa 9 miesięcy leżała w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Dziś w sądzie z niewiadomych przyczyn nie pojawił się także prokurator. Kolejna rozprawa w maju. Przypomnijmy, wczoraj wieczorem policjanci zatrzymali Arkadiusza L., pseudonim Hos, na warszawskiej Woli. Był poszukiwany listem gończym i było to już drugie zatrzymanie. Pierwsze było w lutym, po 1,5-rocznych poszukiwaniach. Prokuratura wnioskowała wtedy o aresztowanie mężczyzny, ale sąd uznał, że wystarczy dozór policyjny. Ponad 4,5 miliona złotych co roku traci Kraków na wyłudzeniu abonamentów w strefie płatnego parkowania. Chodzi o kierowców, którzy fikcyjnie meldują się w miejscach, w których obowiązuje płatny postój. Miesięczny abonament w wysokości 10 zł to zachęta dla oszustów, którzy meldują się czasowo pod adresem, pod którym nie mieszkają, albo podpisują umowę użyczenia auta znajomemu, który ma mieszkanie w strefie płatnego parkowania. Wyjaśnia Jacek Mosakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. No ta osoba nic na tym nie traci rejestrując, no bo myśli, ja pomogę znajomemu. Nie jest świadoma, że ten proceder na większą skalę sprawia, że wszyscy mają problem z znalezieniem tego miejsca do parkowania przez to. Mówimy bodajże o 2000 samochodów, które są zarejestrowane w lokalach, gdzie jest 3 lub więcej samochodów. Zdaniem krakowskich aktywistów trzeba zmienić zasady przyznawania abonamentów w strefie płatnego parkowania, bo podwyższenie stawek za parkowanie tylko nasili problem, ocenia Adam Łaczek. Jeżeli podniesiemy cenę za parkowanie na przykład do 6 zł za godzinę, to znajdzie się jeszcze więcej osób, które będą chciały zaparkować za 10 zł za cały miesiąc. W Krakowie rekordzista zarejestrował w jednym mieszkaniu 14 samochodów. Dolny Śląsk skorzysta z unijnych dotacji na ocieplenie bloków. W sumie będzie to 28 milionów złotych i dzięki projektowi mieszkańcy zaoszczędzą na rachunkach za ciepłe kaloryfery. Prezes spółdzielni mieszkaniowej w Legnicy Marek Dering cieszy się z dotacji. Pierwszy raz w życiu mamy pozytywny finał. Poprzednio spółdzielnie mogły się starać, ale musiały mieć albo jakieś zabytkowe substancje, albo rewitalizacja wchodziła w grę, lub jakieś powojskowe tereny. No takie spółdzielnie raczej w kraju nie słyszałem przynajmniej, żeby gdzieś były, w związku z tym to była teoria. Dzięki dotacji tylko na jednym osiedlu w Legnicy piekary do końca przyszłego roku ocieplonych zostanie 18 bloków. Rosja kolejny raz odrzuca oskarżenie o próbę przyłączenia wschodnich terenów Ukrainy. Nie mamy przygotowanego scenariusza przejęcia Donbasu, zapewnia rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa opowiada się za pozostaniem zbuntowanych regionów Ługańskiego i Donieckiego w granicach Ukrainy. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Na konferencji prasowej w Moskwie kremlowski rzecznik przekonywał, że Rosja chciałaby graniczyć z silną i stabilną Ukrainą. Jesteśmy zainteresowani tym, aby za naszą granicą istniało jedno zintegrowane, przewidywalne i rozwijające się państwo Ukraina, stwierdził Dmitrij Pieskow. Jednocześnie dodał, że w ocenie Moskwy Kijów na razie podejmuje takie działania, które odpychają od niego dwa ogromne regiony. Rzecznik Kremla przypomniał, że w zbuntowanych republikach Donbasu są zwolennicy integracji z Rosją i dodał, że w tej kwestii nie ma żadnych napisanych scenariuszy. Tymczasem ukraińskie władze, a także międzynarodowe organizacje monitorujące sytuację w Donbasie twierdzą, że od prawie 3 lat Moskwa wspiera tamtejszych separatystów, zarówno moralnie, jak i dostarczając im broń. Przy tym światowe agencje wielokrotnie informowały, że po stronie separatystów przeciwko ukraińskiej armii walczą Rosjanie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Wiadomości w skrócie o 17:30. Czas na sport. Adam Malecki, witam. Witam bardzo serdecznie. W piłkarskiej Lidze Mistrzów powiało powagą godną bokserskich pojedynków wagi ciężkiej. Dziś w Nyonie odbyło się losowanie par ćwierćfinałowych. No i żarty się skończyły. Bayern Monachium i Robert Lewandowski zagrają z Realem Madryt, a Juventus Turyn z Barceloną. Teoretycznie nieco mniej interesujące mogą się wydać pojedynki Atletico Madryt z Leicester i Borussii Dortmund z Monaco. Choć akurat we Francji już czekają na starcie drużyny z księstwa z przedstawicielem niemieckiej Bundesligi. Los obszedł się względnie łaskawie z drużyną z księstwa. Ian Rush, legenda Liverpoolu, miał lekką rękę dla Monaco. Nikt nie lekceważy niemieckiego zespołu Zagłębia Rury. Szczególnie jeśli przypomnimy sobie, jak łatwo Borussia rozprawiła się u siebie z Benfiką Lizbona w 1/8 rozgrywek. Na plus zalicza się także i to, że mecz rewanżowy rozegrany zostanie na stadionie Ludwika II, na którym w poprzedniej fazie Ligi Mistrzów lider francuskiej ekstraklasy nie dał szans Manchesterowi City. Będzie to pierwsze spotkanie AS Monaco z Borussią Dortmund. Obydwa zespoły stawiają na młodość i na dynamiczną grę. Rewelacyjnie spisujący się w rozgrywkach europejskich i w lidze 18-letni napastnik Mbappe został powołany do kadry niebieskich na mecz z Luksemburgiem. Do zespołu wróci zawieszony za żółte kartki Kamil Glik i prawdopodobnie kolumbijski Tygrys Falcao. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pierwsze mecze zostaną rozegrane 11 i 12 kwietnia, a rewanże tydzień później. Finał odbędzie się 3 czerwca w Cardiff. Poznaliśmy także parę ćwierćfinałowe Ligi Europy. Najciekawiej zapowiada się starcie Anderlechtu Bruksela, którego zawodnikiem jest Łukasz Teodorczyk z Manchester United. Do tego zagrają Celta Vigo z Henk, Ajax Amsterdam z Schalke oraz Olympique Lyon z Besiktasem z Stambuł. W naszych piłkarskich realiach za niespełna godzinę rozpocznie się 26. kolejka Ekstraklasy. O 18.00 Termalika Brukbet Nieciecza zagra ze Śląskiem Wrocław, a Wisła Kraków ze swoją imienniczką z Płocka. Początek tego spotkania o 20.30. Na dzisiaj także zaplanowano kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zawodnicy na Mamucie w Vikersund mieli odrabiać wtorkowe zaległości, kiedy to zostały odwołane zawody w Lillehammer. Dziś niestety mamy podobny scenariusz. Wieje silny wiatr i o poważnym i bezpiecznym skakaniu nie ma mowy. Możliwe, że o 18.00 rozpocznie się trening, a o 19.30 kwalifikacje do jutrzejszego konkursu w ramach cyklu Row Air. Poczekamy, zobaczymy. No a w serwisie sportowym za 2 godziny m.in. o stanie zdrowia Karoliny Riemen-Żerebeckiej. Nasza narciarka miała wczoraj wypadek na skoku. W nocy temperatura minimalna od 0 do plus 4, ale jutro w ciągu dnia od 3 stopni na północnym wschodzie do 8 na zachodzie i południu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, w Tatrach do 110. Jutro zachmurzenie duże z lokalnymi większymi przejaśnieniami. W południowej połowie Polski miejscami opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu i deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Do każdego ekspresu automatycznego dodajemy półroczny zapas kawy Lavazza. Na przykład do ekspresu DeLonghi Dynamica z 13-stopniowym cichym młynkiem za 2999 zł. Mediamarkt.pl. Teraz Volvo ci jeszcze więcej. Volvo XC60. Już od 791 zł miesięcznie netto. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Aromatyczna kawa Lavazza jedynie 13,88 za 250 gramów. A 3,5-kilogramowy proszek Persil lub kapsułki piorące Persil 32 sztuki tylko 24,99. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45.

Johnny Cash. Kwadrans po 17:00, tu Trójka. Traci zajmowane tereny, pieniądze i ludzi, tak zwane państwo islamskie w odwrocie, tak w Iraku, jak i w Syrii. Czy to oznacza, że koniec krwawego, samozwańczego kalifatu jest bliskim? O sprawie Marcin Pośpiech. Dla dżihadystów i ich przeciwników to miejsce symboliczne. 3 lata temu w meczecie Al-Nuri w irackim Mosulu przywódca fundamentalistów Abu Bakr al-Baghdadi proklamował utworzenie państwa islamskiego. Teraz, według ostatnich informacji, irackim żołnierzom po ciężkich ulicznych walkach udało się dotrzeć na odległość 500 metrów od świątyni, relacjonuje generał Salem Abdel Rady. Ciągle trwają zacięte walki z państwem islamskim, ale wiele dzielnic zostało już wyzwolonych, jak Al-Zeitani i Al-Ghazlani. Wiele rodzin zostało uratowanych z niewoli kryminalistów z ISIS. Ale na terenach opanowanych przez dżihadystów nadal pozostaje ponad 500 000 cywilów. To 1/4 populacji Mosulu. Według informacji amerykańskiego wywiadu w mieście walczy nadal około 500 członków samozwańczego kalifatu. Są w oblężeniu, a ich los zdaje się być przesądzony. Amerykański wysłannik do Iraku, Brett McGurk, stwierdził wprost, że dżihadyści z tej pułapki nie ujdą z życiem. Jak mówi szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej Jerzy Haszczyński, gdyby Mosul został zdobyty, tak zwane państwo islamskie nie byłoby już tą samą organizacją co dawniej. Terytorium tak zwanego państwa islamskiego znacznie się zmniejszy. Nie tylko w Iraku, gdzie już będzie tylko jakieś bardzo małe skrawki niezbyt atrakcyjnej pustynnej ziemi. Praktycznie prawie wszędzie państwo islamskie nie ma swobody działania, nie ma żadnych ważnych ośrodków miejskich, czy w każdym razie jest ich niewiele. A utrata miasta oznacza też utratę pieniędzy, które miejscowa ludność była zobowiązana przekazywać na świętą wojnę. Według niektórych szacunków tak zwane państwo islamskie straciło już 1/3 źródeł swoich dochodów, ale spada też morale wśród fundamentalistów. Ton zmieniła nawet ich propaganda. Teraz w internetowym biuletynie Dabik częściej niż o zwycięstwach mowa o odwrocie i o przeniesieniu działań na pustynię. Ale na celowniku znowu może znaleźć się też Zachód, mówi ekspert do spraw terroryzmu, autor książki Człowiek z małą bombą, Kacper Rękawek. Mamy w swoich szeregach, nie wiem, Francuzów, Belgów, Brytyjczyków, Niemców i tak dalej. Płacimy im wyższy żołd, bo to jest fakt. Stwarzamy im lepsze warunki niż Syryjczykom, Irakijczykom walczącym w naszych barwach na terenie przez nas kontrolowanym. No ale mamy ich u siebie, no to może wykorzystajmy w inny sposób. Dżihadyści, którzy przyrzekli wierność państwu islamskiemu, nadal działają też między innymi w Nigerii, Afganistanie, Algierii czy Egipcie. Do zdobycia pozostaje też bastion fundamentalistów w Syrii, Rakka. A pokonanie samozwańczego kalifatu może stworzyć kolejny problem. Co dalej z jego bojownikami? Dżihadyści, ci, którzy przeżyją, wrócą do swoich dawnych środowisk, jak gdyby nigdy nic, będą przynajmniej próbowali to zrobić. To widzimy zresztą w Tunezji, w państwach europejskich, z których też wielu pochodzi. Też nie ma jednoznacznego podejścia, nie wiadomo, co z nimi robić. A obserwowanie tysięcy ludzi przez służby specjalne, ludzi, którzy wrócą z Syrii i Iraku przez 24 godziny na dobę, jest zajęciem szalenie trudnym. Samozwańczy kalifat może więc upaść. Zagrożenie w innej formie pozostanie. O sytuacji państwa islamskiego. Marcin Pośpiech. 18 minut po 17. Program trzeci. Audycja popołudniowa. To Tom Jones. All we heard church people say they are in the holy way. There are strange things happening every day. On the last red judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Yeah. There are strange things happening. To feel the crime, you must learn to quit your lie. There are strange Panie Damianie, halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry, dzwonię z A4 tutaj na drodze do Krakowa. Akurat w drugą stronę zdarzył się wypadek i palą się bodajże 3 samochody. I korek jest z Mysłowic do Katowic. Natomiast jeszcze jedna obserwacja, ponieważ jestem w drugą stronę, gdzie teoretycznie nic się nie stało, a korek też był 2-kilometrowy, ponieważ kierowcy, którzy dojeżdżają do tego momentu, kiedy na przeciwległym pasie jest, palą się samochody, muszą, zwalniają. Tak, bo muszą obejrzeć, co się stało. To tak zwykle bywa. Dziękuję panu za komunikat drogowy. Pozdrawiam. Every day, there are strange things happening every day. Every day, yeah, there are strange things happening every day. 21 minut po 17. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? I Katarzyna Kłosińska. Witam, dzień dobry, pani profesor. Raczej znowu dobry wieczór. Ale to dziwne, bo tydzień temu było dzień dobry, jako żywo. Ale może to się dlatego, cofnęło coś? Nie, to dlatego, że dziś taki dzień zachmurzony. Aha. I stąd to wrażenie, że jest ciemniej. Listy, między innymi ten od pani Anny. Tak, pani Ania ma znajomego o imieniu Jarosław i ten pan mieszka w mieście o takiej samej nazwie, czyli w mieście też o nazwie Jarosław. Czyli w Jarosławiu. Tak. A i słuchaczka pyta, czy gdyby ktoś ją zapytał, dokąd i do kogo jadę, to czy by odpowiedziała, jadę do Jarosława, do Jarosława. No chyba nie. No nie, dlatego że jadę do Jarosława to do kolegi, ale do miasta to do Jarosławia. Mhm. Tutaj w nazwie miasta mamy taką sytuację jak na przykład w nazwie Wrocław albo Radom, a mianowicie to końcowa spółgłoska w tym wypadku wy zmienia się w wi, czyli tak jak Wrocław do Wrocławia, tak Jarosław do Jarosławia, Radom do Radomia, a nie do Radoma. Okocim też jest taką, prawda, do Okocimia, a nie do Okocima. A więc tutaj w odmianie, czyli we wszystkich przypadkach z wyjątkiem mianowniku jest miękka spółgłoska, czyli jest mi na przykład do Radomia, wi do Wrocławia. Czyli ta odmiana się różni, tak? Tak, no bo w mianowniku tej miękkości nie słychać, czyli jest Jarosław i tutaj tak samo brzmi nazwa imienia, jak i nazwa miasta, ale jeżeli na przykład chcemy użyć w jednym zdaniu tych dwóch nazw, to powiemy właśnie rozmawialiśmy o Jarosławie i to wtedy będzie o koledze, w Jarosławiu, prawda? W A mieście. Skąd ta różnica w takim razie, w tej odmianie? A stąd, że nazwa miasta powstała od imienia Jarosław. Najprawdopodobniej chodziło o księcia kijowskiego Jarosława Mądrego. I do tego imienia Jarosław dodano przyrostek, który kiedyś brzmiał, to było i, takie i. I on miał charakter dzierżawczy. Inaczej mówiąc, ta nazwa Jarosław i, to było takie, nie wiem nawet jak oni to wtedy wymawiali, znaczyła po prostu tyle, co należąca do Jarosława, związana z Jarosławem. Tak jak mamy na przykład gęś, gęsi, pies, psi, kot, koci, to też wskazuje na to, co jest związane z czymś. I właśnie to było tak jakby odpowiednik tego naszego i. Jak mamy pies, tu jest twarde sy, psi, miękkie si, prawda? I dlatego kiedyś w mianowniku to tam było słychać to wi. I to było Jarosławi, coś takiego. Tak jak było Wrocławi, Radomi. Nazwa Radom na przykład też się wzięła stąd, że był jakiś człowiek o imieniu Radom. I do tego imienia Radom dodano to i było Radom. Człowiek i czyje miasto, tak jakbyśmy powiedzieli psi, coś tam, na przykład psia Buda czy psi dom, to Radomi czy Jarosławi ta miejscowość i tam była ta miękka głoska, a potem ta miękkość w tym mianowniku właśnie jakby zanikła, ale pozostała w odmianie wszystkich przypadków. Pan Jarosław przy okazji pyta o swoje imię. Tak, pan Jarosław się z Nowego Jorku. No więc imię Jarosław no, wskazuje na to, że należy się go bać. Zawiera tutaj cząstkę jar, taki surowy, ostry, srogi, też silny, no i sław, czyli sławny, a zatem Jarosław to miał być taki, który słynie z surowości, z okrucieństwa. No, mam nadzieję, że ta charakterystyka nie pasuje do naszego słuchacza. Pan Mariusz Strzemeszna ma prośbę. Abyśmy powiedzieli coś o słowie nicpoty, o słowie takim nicpoty, które słuchacz interpretuje jako niegrzeczny. Ja bym powiedziała bardziej, że to nicpoty to jest taki, no, łobuz, taki nicpoń. Mhm. Słuchacz, pan Mariusz, sądził, że jest to wyraz gwarowy, wielkopolski, a tymczasem zauważył, że występuje w Potopie. No i tak, nicpoty rzeczywiście współcześnie to nie jest wyraz używany. Może rzeczywiście przetrwał w jakimś regionie, ale już słowo właśnie o podobnym znaczeniu i podobnym pochodzeniu, czyli nicpoń, jest jak najbardziej używane. I oba wskazują na, że tak powiem, małą przydatność jakiejś osoby. Nicpoty powstało z wyrażenia nic po tym, a nicpoń nic po nim, prawda? A więc wskazywały na osobę, można powiedzieć, mało wartościową pod jakimś względem. I tutaj były jeszcze inne na odmiany tych słów, znaczy nie odmiany takie w sensie gramatycznym, ale inne warianty. Była nicpota, nicpotem, nicpotak. One powstały z tej nicpoty. I na przykład nicpota i nicpotem były jeszcze używane na początku XX wieku. Na przykład w jakimś utworze Sienkiewicza czytamy wielkie ze mnie nicpotem. Czyli nie ma ze mnie żadnego pożytku. Jasne. A pamięta pani profesor takie słowo bynajmniej? No tak. Niegdyś mocno nadużywane. Nawet teraz, tak. Ludzie niestety mylą to bynajmniej z przynajmniej. To jest bardzo jedno z takich najbardziej nieulubionych, znaczy sytuacji, kiedy, która naprawdę mnie ciarki przechodzą, kiedy to słyszę. Na przykład bynajmniej ja to lubię, no jednak przynajmniej. Bynajmniej to nie coś. Bynajmniej to jest nie. Katarzyna Kłosińska. Właśnie. Pięknie to słowo opisał Wojciech Młynarski. Żeby nie powiedzieć absolutnie. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej, za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy? Przez panią, bynajmniej, przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej, przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę. Za panią, bynajmniej za panią. Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal, przez małą chwilę mi się zrobiło bynajmniej żal, bynajmniej żal, bynajmniej żal, żal. Bynajmniej. Wojciech Młynarski w Trójce. 17.30 już, zatem skrót. Krzysztof Zyblewski. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie przypadków samookaleczania się osób biorących udział w grze internetowej Niebieski Wieloryb. Jak informuje, chodzi o 3 uczniów jednej ze szkół w województwie zachodniopomorskim. Zawiadomienie w tej sprawie złożył dyrektor placówki. Gra pochodzi z Rosji i rozprzestrzenia się poprzez media społecznościowe czy internetowe komunikatory. Więcej powiemy za pół godziny. Trójska prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie możliwego przekroczenia uprawnień przez szefa MON-u, który zdaniem posłów PO przed styczniowym wypadkiem samochodowym miał nakłaniać kierowcę do szybszej jazdy. Śledczy tłumaczą, że zawiadomienie o możliwych naciskach oparte było na doniesieniach medialnych, których nie potwierdziły zeznania kierowców. W styczniowym wypadku pod Toruniem uczestniczyło 8 pojazdów, w tym 2 z kolumny żandarmerii wojskowej. Brytyjskie służby wywiadowcze uznały za nonsens zarzuty, jakoby podsłuchiwały w trakcie kampanii wyborczej obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa. Rzecznik premier Theresa May podkreślił z kolei, że Downing Street podjęło dyplomatyczną interwencję i przez brytyjskiego ambasadora w Waszyngtonie uzyskało zapewnienie ze strony amerykańskich władz, że zarzuty nie będą powtarzane. Informacje o szpiegowaniu przez Brytyjczyków Trumpa przy wykorzystaniu amerykańskich systemów bezpieczeństwa powtórzył za telewizją Fox News rzecznik Białego Domu. Pełny serwis Trójki o 17, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Mamy spadek sprzedaży detalicznej w skali miesiąca. Według danych GUS przez rok w cenach stałych wzrosła o 5,2%, jednak w lutym w porównaniu ze styczniem spadła o 2,8%. W lutym w porównaniu ze styczniem spadek o 0,9% odnotowała też produkcja sprzedana przemysłu. W skali roku wzrosła o 1,2%. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła natomiast produkcja budowlana montażowa o 6%. Nie zmieniły się zaś ceny produkcji sprzedanej przemysłu i budowlano-montażowej. Według danych GUS w pierwszych 2 miesiącach tego roku oddano do użytku ponad 26 tysięcy mieszkań, czyli o 5,5% więcej niż przed rokiem. 145 km nowych dróg. Nowoczesny sprzęt dla policji. Podpisano 6 umów o dofinansowaniu dla kolejnych inwestycji w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-20. Łączna wartość 6 projektów to około 4 miliardów 900 milionów złotych, z czego 2,5 miliarda pochodzi ze środków unijnych. Dzięki podpisanym umowom powstaną 4 nowe odcinki dróg ekspresowych, mówi wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Schmidt. Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na odcinku Poznań-Kaczkowo, drogi ekspresowej S5 Żnin-Gniezno na odcinku Mielno-Gniezno, przebudowa drogi ekspresowej S8 Piotrków-Trybunalski-Warszawa na odcinku Radziejowice-Paszków, budowa obwodnicy Wałcza, obwodnicy Kościerzyny. Dzisiaj została podpisana umowa na program Bezpieczniej na drogach, to jest doposażenie policji w sprzęt, który służy poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Program Infrastruktura i Środowisko to największe źródło unijnych funduszy dla Polski na inwestycje w latach 2014-20 o wartości 27 miliardów 400 milionów euro. Tydzień na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych podsumuje dla Trójki doradca inwestycyjny w domu maklerskim PKO Banku Polskiego Emil Łobodziński. Rynki finansowe na świecie w tym tygodniu żyły dwoma wydarzeniami. Posiedzeniem Amerykańskiej Rezerwy Federalnej oraz wyborami w Holandii. W środę odbyło się posiedzenie Fed, na którym zgodnie z oczekiwaniami podniesiono stopę procentową o 0,25%. Istotniejsza jednak była wymowa komunikatu po posiedzeniu. Fed planuje w tym roku jeszcze 2 podwyżki stóp procentowych. Oczy inwestorów zwrócone były również na wybory w Holandii. Wstępne wyniki wskazują na zwycięstwo dotychczas rządzącej partii oraz dopiero drugie miejsce skrajnie eurosceptycznej partii Wolności. Zarówno mniej jastrzębia wymowa komunikatu Fed, jak i wynik wyborów w Holandii przełożyły się na wzrosty na giełdach, zarówno światowych, jak również w Polsce.

to może jakaś logika w tym jest, z uwagi na fakt, że pralka to bakterie coli mogą w tym być, ale tak samo i na mięsie w gruncie rzeczy, więc tutaj nie wiem, co ustawodawca miał na myśli. Mówimy o rozporządzeniu, które obowiązuje od 2002 roku. Szymon Huptyś, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Prawdopodobnie te przepisy, które obecnie obowiązują, powiedzmy, inkorporowały przepisy wcześniejsze. Dlaczego wtedy te przepisy nie uwzględniały instalowania pralki w kuchni? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Jest to na pewno relikt, który należy w tych zapisach, gdzie to tylko możliwe i rozsądne, usunąć. Jakbym wiedział, to bym ją zamontował na balkonie. Bo pan nie ma miejsca w łazience. No oczywiście. Balkon ma pan duży? Duży, loże. Rozumiem, że ministerstwo zdaje sobie sprawę z tego, że to jest martwe prawo, dlatego że bardzo wiele jest takich osób, które instalują sobie pralki w kuchniach ze względów metrażowych. Często się zdarzało, że występowano z wnioskiem o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Ale gro ludzi było też takich? No, łamali to prawo nieświadomie. Przypuszczam, że mało komu by przyszło do głowy, aby występować o specjalną zgodę na umieszczenie pralki w innym pomieszczeniu niż łazienka. Dlatego zmieniamy rozporządzenie, urealniamy prawo. Ludzie często też montują pralki czy zmywarki w korytarzach, w garderobach, w pomieszczeniach gospodarczych, tam, gdzie mają po prostu miejsce i możliwość od strony technicznej, czyli podłączenie mediów. Ważną rzeczą jest to, żeby to było właściwie podłączone od strony przepisów BHP, PPOŚ, no i zgodnie ze sztuką budowlaną. Niemniej nowe przepisy spowodują, że będziemy mogli postawić pralkę gdzie chcemy. Nawet w loży. Taka dogodność, co sprawdziła Izabela Woźniak. Program trzeci, audycja popołudniowa. Za chwilę Puls Trójki. Polecam, zapraszam. Wcześniej John Lee Hooker. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. At all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. At all my feet. How, how, how, how. Whoa! Talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How, how, how, how. Yeah, yeah. Now, baby. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Dzień dobry, witam Państwa w Pulsie Trójki. Jak w każdy piątek, polityczne podsumowanie tygodnia, a także komentarze dotyczące zwłaszcza dzisiejszego ruchu Platformy Obywatelskiej, która zapowiedziała, że na początku przyszłego tygodnia złoży wniosek o wotum nieufności dla rządu. Kandydatem na premiera ma być Grzegorz Schetyna. W studiu goście dr Robert Sobych, Kolegium Civitas. Witam. Dzień dobry. I dr habilitowany Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Szef klubu PO Sławomir Neumann mówił dziś w Sejmie, że tu cytat: rząd premier Beaty Szydło od 17 miesięcy demoluje Polskę, polską demokrację, praworządność, zawłaszcza swobody obywatelskie, atakuje samorządy, niezależne sądownictwa, w ostatnich dniach, tygodniach skompromitował Polskę na arenie międzynarodowej. Co chce opozycja osiągnąć tym wnioskiem? Także na ten wniosek można popatrzeć jako na swoisty teatr polityczny i od czasu do czasu opozycja z takimi wnioskami występuje, żeby pokazać, że pewne kwestie czy sprawy są nie tak procedowane, ale to myślę, że większość Polaków niespecjalnie interesuje, bo wiadomo, że ten wniosek upadnie. Natomiast teraz pytanie tak naprawdę, co będzie głównym powodem do tej dymisji, to wydaje mi się, że w kontekście ostatnich wydarzeń to jest kwestia Polska, a Unia Europejska i miejsca Polski w Unii Europejskiej. Mamy tu dwa przynajmniej takie silne sygnały ministra Waszczykowskiego, który mówi o wycofaniu zaufania, no ale też pani premier Szydło, która mówi, że tak naprawdę te korzyści w Polski z Unii Europejskiej to są względne, ponieważ jak sama powiedziała, 60% tego, co dostajemy, wraca z powrotem i tu wymieniła konkretnie Niemcy. No to można by sobie powiedzieć, na tym przykładzie tylko krótko, pokazuje to pozycję Polski. Można by sobie tak samo powiedzieć, że 500+ też jest taką inwestycją, gdzie wraca w postaci niemieckich samochodów, niemieckich pralek czy niemieckich proszków do prania z powrotem. No i teraz pytanie o miejsce Polski w Unii Europejskiej, to jest na ile Polska przy tym wsparciu będzie mogła w pewnym momencie, może nie własne samochody, ale te własny sprzęt AGD i własne proszki, tak żeby jak najwięcej pieniędzy zostawało tutaj. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówi, my się merytorycznej dyskusji oczywiście nie boimy, wiemy co nasz rząd zrobił przez te półtora roku, z pewnością więcej niż rząd Platformy i PSL przez 8 lat. Pytanie, czy ta dyskusja teraz przy okazji wotum nieufności pozwoli naprawić jakieś części polityki krajowej, czy wręcz przeciwnie, będzie to mieszanie w szklance po prostu. O dyskusję rzeczywiście, ale nie tylko o dyskusję. Ja myślę, że są cztery takie zasadnicze powody, dla których Platforma, że tak powiem, sięgnęła po to nadzwyczajne oręże polityczne, jakim jest właśnie wniosek o wotum nieufności dla rządu. No, pierwsza sprawa jest taka, że opozycja jest po prostu od tego, żeby, mówiąc kolokwialnie, wykorzystywać różne słabości, różne porażki rządu, i ta porażka brukselska nie wiadomo, czy jest szczególnie jakaś taka, to zależy oczywiście od tym politycznej, czy ona jest wielką porażką, ale jest na pewno największą od wyborów i w tym sensie no, każda pozycja świata z takiej okazji korzysta. Druga sprawa, Platforma tym wnioskiem chce pokazać, że są różne partie, które krytykują rząd, ale tylko Platforma jest w stanie pokazać pewną alternatywę. My mamy kandydata na premiera, więc jesteśmy liderem opozycji. A właśnie, czy to dobry ruch, że wystawiono Grzegorza Schetynę? Właśnie do tego zmierzam. Sprawa trzecia. Premiera. To jest ta kwestia Unii Europejskiej. No PiS rzeczywiście pokazał, że nie jest do końca skuteczny, mówiąc tak eufemistycznie, na tym gruncie, i Platforma chce to wykorzystać. I sprawa czwarta, właśnie to wystawienie Grzegorza Schetyny, to jest moim zdaniem bardzo zręczny ruch, bardzo dobry pomysł, dlatego że Platforma tym gestem stawia takie bardzo ważne pytanie PiS-owi. Czy oto dobre jest takie rozwiązanie, że lider partii nie podejmuje tej takiej odpowiedzialności kluczowej za państwo, jakie wiąże się, prawda, ze stanowiskiem premiera, czy ewentualnie, no powiedzmy, prezydenta w różnych ustrojach, prawda? Platforma mówi, my jesteśmy gotowi, żeby nasz lider brał odpowiedzialność za rządzenie państwem. Pytanie, jakie jest po waszej stronie, prawda? To jest dość takie ważne pytanie, na które może być dla PiS-u kłopotliwe. Właśnie ta gotowość wystawienia, oczywiście pewne ryzyko polityczne, ale też taka gotowość wystawienia właśnie lidera na pewien taki też obstrzał krytyki politycznej. No właśnie, ryzyko, dlatego że wiadomo, że wniosek jest z góry skazany na niepowodzenie. Czy to w takim razie nie będzie kosztowało Grzegorza Schetynę i Platformę punkty w sondażu? No, myślę, że gorszym rozwiązaniem byłoby to, gdyby Platforma wystawiła, mówiąc w cudzysłowie, tego technicznego drugiego kandydata, czyli kogoś spoza. No tu Grzegorz Schetyna pokazuje, że my jesteśmy spójną partią, mamy lidera, tylko ja bym może mniej na to patrzył z punktu widzenia takiej taktyki politycznej i układanki na tej scenie politycznej. Kluczowe pytanie, jak mówię, to jest kwestia już nieodległej przyszłości tych wszystkich dyskusji pod tytułem, jak ma wyglądać Unia Europejska i jak ma wyglądać miejsce Polski. A raport przewodniczącego Komisji Junckera pokazuje na 5 scenariuszy. Ja myślę, że to, co powinna zrobić Platforma i opozycja, to po pierwsze powiedzieć do rządu, dobrze, to których z tych, które scenariusze są dla nas bliskie, ale również samemu powiedzieć, jak wygląda wizja Platformy co do miejsca Polski w Unii Europejskiej, bo to naprawdę jest kluczowa sprawa. Można się spierać o rozmaite polityki, ale w tym momencie za chwilę będziemy mieli do czynienia z układem, który nas może albo wyrzucić na te obrzeża na długie dziesiątki lat, albo też pomysłem, który podtrzyma te wszystkie dobre strony. Ciągnąc ten wątek bardzo krótko, ja myślę, że pytanie, jakie postawi opozycja rządowi, wywołując go do tablicy, bo o to chodzi w gruncie rzeczy w tym wniosku o dymisję, jest takie. Które właściwie z dwóch dosyć sprzecznych retoryk dotyczących integracji europejskiej, którą słyszymy czasami w wystąpieniach polityków rządzących, jest prawdziwa? Czy ta o Unii Europejskiej, na której nam zależy, czy ta o Unii Europejskiej, która jest szansą dla Polski, czy ta o Unii Europejskiej, którą Polska chce budować, czy ta Unii Europejskiej, która jest wspólnotą bez zasad, która jest rządzona przez wrogów, prawda, która tak naprawdę no, jakby nie spełnia naszych aspiracji. Ja myślę, że PiS musi się zdecydować na jeden z tych języków i tego pewnie będzie opozycja się domagała. Ja myślę, że oprócz języka na którejś z rozwiązań, prawda, tak. I na jakąś politykę, która by pokazywała Polakom tę perspektywę nie tylko na najbliższe parę miesięcy. Panowie, zmienimy temat, jak odebrali panowie wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który nie zgodził się z opinią prezydenta, że nowelizacja ustawy o zgromadzeniach wprowadzająca pierwszeństwo dla tak zwanych zgromadzeń cyklicznych jest niekonstytucyjna. Sędziowie Trybunału nie widzą w tym rozwiązaniu niczego sprzecznego z ustawą zasadniczą, a przypomnijmy, nowe przepisy były krytykowane przez organizacje pozarządowe, opozycję, członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, a także przedstawicieli OBWE już podczas prac legislacyjnych. No to są jakby dwa wymiary. No to pierwsze to jest samo orzeczenie i ustawa o zgromadzeniach, a właściwie te zgromadzenia cykliczne i przerzucenie zgody na wydawanie zezwoleń na administrację rządową. Czyli tak naprawdę na wojewodów, którzy są nominowani przez premiera, ale drugie, które może jest pewnie bardziej istotne, bo będą kolejne orzeczenia, no to jest sposób procedowania. To znaczy, jeżeli to ma być pełen skład i nagle okazuje się, że w pewnym momencie sędzia Biernat jest właściwie usunięty, przesunięty na właściwie urlop do końca swojej kadencji, a trójka sędziów z poprzedniej kadencji jest wyłączona ze względu na to, że prokurator generalny mówi, że są jakieś podejrzenia co do ich wyboru sprzed lat, to w tym momencie stosowanie takich procedur, no to tak naprawdę pokazuje, że nie dość, że mamy już do czynienia, mamy kłopoty z Trybunałem przez to ostatnie przynajmniej półtora roku, to takie sztuczki techniczne tak naprawdę osłabiają kompletnie zaufanie do tej instytucji. Moim zdaniem to jest to o wiele bardziej istotne niż samo orzeczenie w sprawie ustawy. I dodajmy, że to była pierwsza ustawa skierowana przez prezydenta Dudę do Trybunału. Tak. Znaczy, widzę to bardzo podobnie. Znaczy, niestety, czego świadkami byliśmy w zeszłym roku, jednak wysoki autorytet i taki, bym powiedział, dorobek w kulturze prawnej Trybunału, który by po prostu jest efektem pracy Trybunału od właśnie początku polskiej wolności. On został w zeszłym roku bardzo wyraźnie podmyty, bardzo wyraźnie, że tak powiem, no w sensie politycznym jakoś tam zdestruowany i przed nowym składem Trybunału bardzo ważne wyzwanie, żeby próbować odbudowywać to zaufanie do tej instytucji. No niestety wczorajsze posiedzenie chyba nie jest krokiem w tę stronę. Ja nie chcę rozwijać tego wątku, ale obawiam się, że dużo jeszcze czasu upłynie, zanim Trybunał zacznie odbudowywać swój autorytet, jeśli będzie postępował, procedował tak, jak to wczoraj widzieliśmy. Natomiast jeśli chodzi o sam wyrok, oczywiście, no jest zawsze dylemat między bezpieczeństwem a wolnością, prawda, w kwestiach demonstracji publicznych, ale wydaje mi się, że zbyt takie przesadne limitowanie prawa do zgromadzeń w sytuacji pewnego konfliktu społecznego, gdzie te zgromadzenia też pozwalają się trochę jakby wypalić pewnym emocjom, prawda, potrzebne są też zgromadzenia publiczne, żeby te emocje się gdzieś tam no, wypaliły, wyzwoliły. Teraz ograniczenie, limitowanie, to może przyjść skutek odwrotny. Te demonstracje mogą być jeszcze bardziej, bym powiedział, niespokojne, jeszcze bardziej, no jakoś tam pełne napięcia. Na koniec pomówmy jeszcze jeszcze panowie o fali odejść z wojska. W tym tygodniu dymisję złożył dowódca wojsk specjalnych, generał Jerzy Gut. To kolejny z dowódców sił zbrojnych, który odszedł z rządów ministra Antoniego Macierewicza. Zdaje się, że w tej sprawie ścierają się dwie filozofie. Jedna, która mówi, że kto wygrał wybory, ma prawo dowolnie kształtować swoją politykę kadrową, czyli jeśli urzędnicy czy funkcjonariusze państwowi, w tym wypadku żołnierze, z czymś się nie zgadzają, powinni odejść. A druga filozofia, której przyświeca wiara w służbę państwową, w urzędników i funkcjonariuszy, ona sprowadza nas do takiej puenty, że doświadczenie, które zbierane jest latami, jest wartością samą w sobie, którą politycy powinni szanować, gdy przychodzą rządzić przez 4 lata. Jak powinno być? Myślę, ja jestem zawsze zwolennikiem silnych instytucji. Ta druga, ten drugi pana scenariusz bardziej mi odpowiada. Oczywiście nie jestem ekspertem od wojska, nie potrafię powiedzieć, na ile tego typu zmiany mogą rzeczywiście te wojsku zaszkodzić. Natomiast wiem jedno, to znaczy rezygnacja z ludzi, którzy przez długie lata szkolili się, zdobywali doświadczenie za pieniądze podatnika pod tytułem, że oni nie pasują do pewnej koncepcji politycznej, jest czystą stratą. Jeśli chodzi o takie rzeczy jak służba zagraniczna czy służba cywilna, gdzie ta ciągłość właściwie jest wpisana w sens tej instytucji, to znaczy mamy coraz lepszych urzędników i dyplomatów, którzy zdobywają doświadczenia i oni mogą być przesuwani na różne miejsca. Natomiast wprowadzanie takiego rozwiązania, które PiS chyba robi w tych dwóch przypadkach i jeszcze zrobił w przypadku mediów publicznych, że my wypowiadamy umowę wszystkim i ewentualnie po pół roku będziemy się zgadzać na to, że kogoś przyjmiemy do pracy, to jest wpisywanie niepewności w funkcjonowanie instytucji. I może ostatnie zdanie. Jeżeli kolejni politycy, którzy wygrają następne wybory, będą trzymali się tej zasady, to można sobie wyobrazić los tych ludzi, którzy nagle zainwestują te 4 lata, będą nominowani przez Prawo i Sprawiedliwość i po 4 latach im się podzieli. To krótko, czysta strata. Bardzo krótko. Myślę, mandat polityczny, który dostaje władza na początku, to nie jest mandat, żeby robić rzeczy dowolne, tylko żeby robić lepiej niż poprzednicy, prawda? I to jest jakby pierwsza sprawa. Na tym polega ta wolność. No i teraz jest pytanie oczywiście o prawo do zmiany. Ono jest wpisane w mandat każdej władzy pod jednym wszakże warunkiem, właściwie dwoma warunkami. Po pierwsze, że to jest proces przemyślany i kontrolowany, prawda? Pytanie, czy tutaj, jeśli chodzi o te zmiany kadrowe w wojsku, mamy do czynienia z takim procesem przemyślanym, kontrolowanym, mamy wątpliwości. I druga sprawa. Takich zmian, jeżeli są przemyślane, jeżeli są elementem pewnej koncepcji, mogły się dokonać na początku. Pierwszy rok, prawda? Pierwsze pół roku to jest taki czas, że przychodzimy z pomysłami, mamy szufladę pełną pomysłów, mamy pewne kadry, dokonujemy zmian. To jest, bym powiedział, pewien taki idealny stan w demokracji. Sytuacja, w której nagle po 17 miesiącach, prawda, następują jakieś niekontrolowane zmiany kadrowe, zwłaszcza w instytucji takiej jak armia, no naprawdę musi budzić niepokój. Dziękuję. Naszymi gośćmi byli dr Robert Sobych, Collegium Civitas. Dziękuję. I dr habilitowany Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana. Dziękuję bardzo. Dobrego weekendu. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wojtek Ireneusz z Saturna polecają. Laptop i tablet 2 w 1 Asus z procesorem Intel Atom oraz dyskiem SSD 128 GB za 1499 zł. Saturn. Technologia tak ma. Szefie, zamiast drukować te ulotki, poinformujemy wszystkich o promocji mailem. Takim. Drogi kliencie? O nie. Wszystkim zostanie, że nasz towar jest drogi. Najważniejsze jest odpowiednie podejście. To może kochany kliencie? Kochany? A jak to dostanie mężczyzna? Szanowny? Najważniejsze się nie zmienia, ale zmienia się sposób, w jaki prowadzisz firmę. Dlatego stworzyliśmy jedyny taki pakiet Love dla firm, czyli Orange światłowód i 2 karty SIM. A do tego polecamy Samsung Galaxy S7 Edge. Dołącz do sieci numer 1. Orange. Czy wnuk bogini Wenus może znaleźć miłość na ziemi? W studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego Ascanius w Albie. Dwuaktowe dzieło Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zespół Muzyce Antique Collegium Warsowiense poprowadzi Wojciech Semerał-Siemianowski w partii tytułowej Jan Jakub Monowit. Kolejny koncert z cyklu Radio Opera już w niedzielę o 19:00. Zapraszają Warszawska Opera Kameralna i Program Drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep polskiradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. W